استدعای امیر ترک. می در خم اسرار بدان می جوشد، تا هر که مجرد است از آن می نوشد. قال الله تعالی ان الابرار یشربون، این می که تو می خوری حرام است، ما می نخوریم جز حلالی، جهد کن تازه نیست هست شوی، بس شراب خدای مست شوی. عجمی ترکی سحر آگاه شد، و از خمار خمر مطرب خواه شد. مطرب جان مونس مستان بود، نقل و قوت و قوت مستان بود. مطرب ایشان را سوی مستی کشید، باز مستی از دم مطرب چشید. آن شراب حق بدان مطرب برد، وین شراب تن از این مطرب چرد. هر دو گر یک نام دارد در سخن، لیک شطان این حسن تا آن حسن. اشتباهی هست لفظی در بیان، لیک خود کو آسمان تا ریسمان. اشتراک لفظ دائم رهزن است، اشتراک گبر و مؤمن در تن است. جسم ها چون کوزه های بست سر، تا که در هر کوزه چبود آن نگر. کوزه آن تن پر از آب حیات، کوزه این تن پر از زهر ممات. گر به مظروفش نظر داری شهی، ور به ظرفش بنگری تو گمرهی. لفظ را ماننده این جسم دان، معنیش را در درون ماننده جان. دیده تن دائما تنبین بود، دیده جان جان پرفنبین بود. پس ز نقش لفظ های مثنوی، صورتی زال است و هادی معنوی. در نبی فرمود کین قرآن ز دل، هادی بعضی و بعضی را مزل. الله الله، چون که عارف گفت می، پیش عارف کی بود معدوم شی. فهم تو چون باده شیطان بود، کی تو را وهم می رحمان بود. این دو انبازند مطرب با شراب، این بدان و آن بدین آرد شتاب. پرخماران از دم مطرب چرند، مطربانشان سوی میخانه برند. آن سر میدان و این پایان اوست، دل شده چون گوی در چوگان اوست. در سرم چه هست گوشان جا رود، در سرر سفراستان سودا شود. بعد از آن این دو به بیهوشی روند، والد و مولود آنجا یک شوند. چون که کردند آشتی شادی و درد، مطربان را ترک ما بیدار کرد. مطرب آغازید بیتی خوابناک، که انل نلکس یا من لا اراک، انت وجهی لا عجب ان لا اراه، قایت القرب حجاب الاشتباه، انت عقلی لا عجب ان لم ارک، من وفور الالتباس المشتبک، جئت اقرب انت من حبل الورید، كم أقول يا نداء للبعيد، بل أغالطهم أنادي في القفار، كي أكتم من معي ممن أغار.